De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. Ook voordelig bij Aldi, groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van voordeel. Aldi. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Geen accijnsverlaging aan de benzinepomp, maar een tijdelijke verlaging van de wegenbelasting. Dat is volgens bronnen rond het kabinet één van de maatregelen die ons land wil gaan nemen. Die maatregel stond niet in het overzicht dat het kabinet eerder naar buiten had gebracht. Om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten, moet er meer worden ingezet op groepstherapie. Volgens experts is dat net zo effectief als therapie alleen en kan het tienduizenden extra mensen helpen. Toch bestaat nog zo'n 80% van de behandelingen uit 1-op-1 gesprekken. De Tweede Kamer heeft morgen last van de staking van rijksambtenaren. Er is zo weinig personeel dat allerlei debatten niet door kunnen gaan, waaronder het vragenuurtje. Een debat over antisemitische uitspraken wordt verplaatst. De rijksambtenaren staken omdat het cao-overleg is vastgelopen. En het Ghanese voetbal is in rouw na de dood van de 20-jarige speler Dominic Frimpong. Bij een aanval op de spelersbus in Ghana werd het vuur geopend. De spelers vluchtten de bus uit, maar de jonge voetballer bleef zwaargewond achter en overleed later. Dominic Frimpong werd gezien als een groot talent en speelde dit seizoen 13 wedstrijden waarin hij 2 keer scoorde. De voetbalbond spreekt van een grote schok. En dan het weer nog. Het is een bewolkte middag met hier en daar wat regen. In het zuiden en noorden kan het meevallen en het is maximaal 14 graden. Morgen begint mistig, maar als die is opgelost, dan is het een zonnige en droge dag bij maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken. De 3 grootste files van dit moment. De A1 Hengelo naar Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. 6 minuten bij je reistijd optellen. A16 Antwerpen-Breda tussen België en Galder door een ongeluk een klein kwartiertje. En de A50 Os naar Arnhem voor Grijshoord vanuit Renkum gereden. Auto met pech, 6 minuten doe je langer over. Controles A2 richting Den Bosch, 127,6. Ook controle op snelheid op de A9, Alkmaar naar Haarlem bij Akersloot, 66,5. Dan de A22, Beverwijk richting Velzen, 14,1. A35, Hengelo naar Enschede bij Enschede, 70,2. En de A50, Zwolle Apeldoorn bij Vaassen, opgepast bij Tilmoord, 16,1. En wil je alle flitscontroles, check dan even de app van Flitsmeister. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld Garden Touch tuinhandschoenen voor maar 79 cent. Of een hangende bloempot in diverse kleuren voor maar 77 cent. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja! Als vrijdag de 13e een lelijke stiefste zou hebben, dan is het maandag de 13e. Welkom en zometeen Justin Timberlake. Radio 538. All the perfect couples.

Styles. Ja, en sta je nu ergens brood te bakken met 538 aan op de plek waar je dat nu aan het doen bent? Ja, dan was deze Harry Styles speciaal voor jou, want dan hebben jullie iets gemeen. Ja, want voordat hij begon met het, laat ik maar zo zeggen, bakken van hits, bakte hij nog echt croissantjes en roggebrood bij de plaatselijke bakker voor 6 eurotjes per uur. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen, dat tarief is iets meer omhoog gegaan. Dat gun ik jou natuurlijk ook van harte. Maar hij gaat binnenkort 10 keer Johan Cruijff Arena doen. 10 keer vanaf 16 mei, uiteraard. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. 10 keer Johan Cruijff Arena. Hoe moet dat zijn voor die bandleden? Die denken op een gegeven moment, wonen wij hier nu? Dat het confetti je begint te herkennen in de arena. Harry Styles hoorde je bij 538. En nu CNCO en Lil Mix. Boy, I can see the way you need to move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me when I'm mine. It started when I looked in her eyes. I got ghosts and I'm like, bye. Boy, just had to dance with you now. See, there's nobody in here that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come with it, then with it, then with it, yeah. Our bodies on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it, yeah. It started when I looked in her eyes. I got ghosts and I'm like, and baby, till I say so. Come get some more. Boy, I wish that this could last forever. 'Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that boom, boom, boom, boom. I tell ya, baby, you give me hot stuff. Loving make me sick, you my doctor. Don't you know your pain? I'm fine tonight. Can we get you right here on my table? It started when I looked in her eyes. I got ghosts and I'm like, yeah. Just para un reggaeton lento, de eso que no se bailan hace tiempo. It started when I looked in her eyes. I got close and I'm like, stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes, I see my whole life, oh, they say you know it when you know it, and I know, oh, promise that you hold me close, don't let me go. I can't help but feel so

Teddy Swims, Tones and I and Get Up. De 538 Stemmenjacht. Lotte. Hallo. Hallo. Oh, kom die 40.000 euro nou eens even halen, joh. Ja, ik hoop het. Ja, deze laatste koffer is net in het spel. Vanmorgen werd koffer 9 geraden bij Ruijer. Dat is Niels van der Laan. Ja. Deze koffer is niet Rob Jetten, niet Rafael van der Vaart, niet Matteo van der Grijn. Dat zijn de namen die al genoemd zijn. Hoe zeker weet je het? Nou, ik heb het net van mijn man. En die heeft gezegd, geef je op. Ja. En ik heb een paar keer geluisterd en ik denk, nou, dat zou hem wel eens kunnen zijn. En het is uniek, deze man en vrouw zijn het met elkaar eens. Ja. En waar in je lijf voel je nu de meeste spanning, Lotte? Ja, toch wel mijn hartdonst. Ja, hartdonst. Ja. Oké, dan ga ik je zo snel mogelijk aan de hand nemen en er doorheen loodsen. Jury, mag ik nog even de stem horen uit koffer 10? Leuk. Boem, pats, daar was hij al. Lotte! Ja? Welke stem denk jij te horen voor 40.000 euro in koffer nummer 10? Ik denk Jorik Scholten, oftewel Lil Kleine. Lil Kleine, jury van de Stemmenjacht. Het antwoord is... fout. Dan had een Leeuw Kleine voor een groot bedrag kunnen zorgen. Maar het is helaas niet zo. Ontzettend veel dank voor het meespelen, lieve Lotte. Als troostprijs krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel. Veel plezier. En een hele fijne dag. En succes met de hartslag. Ja, doei, doei. Doeg, hoi, hoi. Doei. Zometeen Bruno Mars. En dit is Man at Work. Traveling in a fire that can be. On a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. bij 538. Another. Talk to you. Jouw hits. Jouw 538. Probeert je extra energie te geven door de speakers heen. Het is maandag. Direct en Ellie Goulding komen eraan. En eerst... May I just say